राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 9 नवंबर 1997 को साय 4:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री कृपाणा ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतगुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीतधामात्ंदर मुखाय अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमल महात्म। बोलो सा क्या सुना हो तो कोई बात हो तो बताओ, पूछो याद ना दो प्रश्न पूछो विषय निर्देश। देखो धन कमाने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। बहुत पीछे भी हो जाए साधारण रह जाए घटा भी लग जाए दिवालिया हो जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब समर्थ है, इसमें घाटा लगते ही नहीं। नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राघव विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। क्यों? ये अपनी चीज है। ये संसार क्यों अपनी नहीं है? संसार चीज अपनी नहीं है, इस बात अपने हाथ की बात नहीं, और भगवान तो अपने हैं, अपने हाथ की बात है। भगवान साथ देते हैं तो काम होता है, भगवान का भगवान के साथ तो भगवान देते ही साथ। तो भगवत प्राप्ति के विषय में हम सब स्वतंत्र हैं, और धन संपत्ति वैभव निभोगता वाह वाह ये जो संसार की सुख की बातें हैं, इसकी प्राप्ति में हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। हमारी मर्जी आवेदन कर ले ऐसा नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति में मर्जी आवेदन कर सकते हैं, बड़ी स्वतंत्रता है पूरी। तो मुश्किल क्या हुई है कि जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, जो कर सकते हैं नहीं वो करते हैं। संसार का रुपया इकट्ठा कर लेंगे, भाव रहता है करते हैं, आधी बात नहीं। लाख रुपया अपने जीवन में अपना देखा बहुत कम आदमी मिलेंगे। लाख राउंड 2000 ले सकते हैं, लाख रुपया में से एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं, लाख नाव से एक कोड़ी पीछ रहेगा नहीं। असली धन है साथ चलेगा, जो साथ चलेगा उसको लेते नहीं, उसे लेते हैं वो साथ चलता नहीं, और जीते रह जाते हैं। तो भाई दुनिया ने नहीं, अपने विचार करते हैं, अब सुनाते हैं सुनते हैं, अपने चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को तो सावधान रहना चाहिए ना। कम से कम सुनते हैं सुनाते हैं चर्चा करते हैं, तो हमें तो सावधान रहना चाहिए। तो फिर सुन माता श्रवणा या भी बहु फिर यो न लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलती बात, अपने को सुनने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है, विचार करने की नहीं मिलती है, शंका हो तो समाधान भी मिलता है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। जिसके लेने में स्वतंत्रता उठ लेते नहीं और लेना चाहते उसमें स्वतंत्रता नहीं। संसार का संग्रह करना, सुख भोगना, ये हाथ की बात नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति करना, कल्याण करना हाथ की बात है, भगवान का भजन करना हाथ की बात है। इसमें सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, और जन्म मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ये तो भोगेश्वरी तो हरेक जगह मिलता है, पद भी मिलता है। कश्मीर में एक कुत्ते की बात बताई, वो कुत्ता बनाया था, तीन कमरा, तीनों को तीन पंखा रहे, तीन एक गद्दा बिछाया हुआ वहां तो रहता था। पूरा दिन में आठ आठ की मलाई रोजाना खाता था, और स्नान करने वाले रखने वाले साथ रहते थे, और मोटर में घूमता था। कलकत्ता में ये कुत्ता था, तो उसको ये फेट गाड़ी नई लेकर यहां से बम्बई गया, तो बहुत कुत्ते को मिल जाएगा। इसी बात लाया थे, मिलने होते तो मिल जाएगा, पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या, उसमें मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य चाहे तो हो सकता है, तो हो सकता है वो तो करता नहीं, करता है हो सकता नहीं। उल्टी बात पकड़ी हुई है, क्या करें इस विषय बताओ, आप वो सलाह बताओ। संसार को लेना चाहते, ये कभी आज तक कोई ले पाया नहीं संसार को, कोई आज तक पूर्ण हुआ नहीं संसार से, ना कृतकृत्य हुआ है, ना ज्ञात ज्ञात भी हुआ है, ना प्राप्त प्राप्त भी हुआ है, परमात्मा प्राप्ति में सब हुए। ऐसे कई संत महात्मा हुए, कृतकृत्य भी हुआ, ज्ञात ज्ञात भी हुआ, प्राप्त प्राप्त भी, तीनों बात है, न करना बाकी, न जानना बाकी, न पाना बाकी, सदा के लिए कुछ भी काम बाकी न रहे। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सब कुछ भाइयों को बहनों को, कोई कौन हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, धनी हो, निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, सबके लिए परमात्मा बरूबर है, सब पर मोरी बराबर दया, बराबर कृपा, बराबर एकदम, मुसलमान हिंदू ईसाई बुद्ध, तो खास अपने भगवान है, मम ही वांश है ना भगवान के, तो जीव मेरा ही अंश है साक्षात, तो भगवान के साथ में अपनापन है स्वाभाविक, और साथ बराबर नहीं है। तो अपने तो वेद गिरधर गोपाल मीरा बाई को चाबी मिलेगी, मेरी बात मिल गई, मीरा बाई ने पकड़ी बात, असली बात कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है, कैसे बड़ी बात है, कहते सही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और किसी कोई भी नहीं है आपके, है स्त्री पुरुष है, भाई बहन है, बाप माँ बाप है, भाई भौजाई है, लड़का लड़की है, इनमें कोई अपना है नहीं, आकर मिल गए चल देंगे, जैसे यहाँ सत्संग आए और उसमें चल देंगे, उनके साथ अपना पास रहता नहीं, तुम्हारे ही काल अचानक चपेट के हो ये घड़ी में राख की देरी, अचानक ये बात है। अरे भगवान में लग जा तो निहाल हो जा, आप निहाल हो जाए इतनी बात नहीं है, औरों को भी बड़ा लाभ होगा, धनी आदमी तो आप धनी बनता है, औरों को लाभ देने वाले बहुत कम धनी होते हैं ऐसे, और पारमार्थिक विजय सब दूसरों का ही करते हैं, अपना ही करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, जीते भी करते हैं, मरने की बात भी करते हैं, उनकी बातें, उनका उपदेश, उनकी पुस्तकें, उनकी वाणी, जिससे उद्धार होता ही रहता है, तो उपकार भी उसके समान कोई नहीं है, स्वार्थ अपना कल्याण भी उसके समान कोई नहीं है, लोग और परलोक सब सुधर जाए ऐसी बात है, वो तो करते नहीं, संसार में करते हैं रात रहते हैं, कुछ मिलता नहीं, चट चल देता है। किसी बात की बात नहीं चलती, उस वर्ष नहीं चलता है। पेट में आते आने के बाद 100 वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन ऐसा खाली नहीं है कि जिस दिन मरने का भय न हो। भाई आज तो रविवार है, जो तातील है, मरना बंद है, कुछ भी नहीं, सदा खुला है एकदम सदा। अरे आज ही और खुला। अरे भाई इस वक्त में जरा वक्त नहीं है, बात नहीं है, दिन में, रात में, सुबह, शाम, सब और सबके लिए। तो ये बात है भाई, करना शुरू कर दीजिए। काला कैसा काम करना हो जल्दी कर दो, पता नहीं जीने का कुछ भरोसा नहीं। अचानक जाना पड़ेगा एकदम, पता ही नहीं, किसी को खबर भी नहीं दे सकते। ऐसे देखें बीमार है वे तो ठीक हो गए, और बीमार नहीं मर गए, हमारे सामने बातें घटना घटी है। मिलना चाहिए, मिल नहीं सके, बट चल दी। तो ये बात है भाई, बड़ा कच्चा मामला है। उस कच्चे मामले को सच्चा मान रखा है, सच्ची बात है, उनके तरफ ध्यान ही नहीं है, है कि नहीं है, परेशान भी है। अपना है वो तो जानते नहीं, अपना है उसको मानते नहीं। जो वास्तव में अपना है, भगवान कहते हैं मम अभिवांश हो, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उस खास अपने माता पिता को जानते नहीं। उल्टी बुद्धि हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है। परमात्मा अपने हैं, अपने आप के, खुद के। तो लग जाओ सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अरे से लग रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लग रहो भाई, लग रहो। नाम से जप करो, दर्शन करो, मन से चिंतन करो। खास अपना भगवान है, और कोई अपना नहीं है। किसी बात है भाई, संतों ने कृपा करके अनुभव किया है, और अनुभव की बातें हमारे कही है, उनकी वाणी है, उनके वचन है, हमारे लिए बड़े प्रकाश देने वाले हैं। युक्ति संगत, साहस सम्मत, और करे तो अनुभव भी होने वाले, अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बात शुभ के लिए, जाट भजोर, गुजर भजोर, भाग भजो, अहीर तुलसी रघुबर नाम में शुभ को कशीर, सब बरोबर सच्चे थे। अपनी इच्छा होनी चाहिए केवल, इसमें पराधीनता नहीं है। संसार का काम करो, उसमें स्वाधीनता नहीं है। दूसरे की सहायता लड़नी पड़ेगी, और इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, और जिनकी सहायता में साथ देने के रात दिन तैयार। शास्त्र है, संत है, महात्मा है, भगवान है, धर्म है, सदा सहायता देने में तैयार, सदा साथ। जितने संत पहले होंगे, जितने हैं अगर ये होंगे, सब हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, शास्त्र हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, और किसी के साथ नहीं है। ज्यादा अपना अपना क्या लाना, पति पुत्र है, भाई बंधु है, बहुत मित्र घनिष्ठ है, वो साथ नहीं दे सकते, चर्चा चलते। विश्वास नारायण ब्रजराज को रूप बह गई कर पहचान, नारायण ब्रजराज को रूप बह गई कर पहचान, उसे पहचान करो भाई, उसे सच्चा काम होगा। और कोई साथ देने वाला नहीं है, क्या साथ दे, जिनके साथ हम वही मरने वाला, कहने काट के ओट से काट बचे नहीं, आग लगे तो वो दो हो जाए, अभिनय के तो काट एक बार दोनों में कोई ज्यादा जोर आवे, ऐसे मूसा की ओर से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर दो को मारे, शाड़ की ओर से शाड़ बचे नहीं, सिंह पर है तो दो को फाड़े, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज गेद पुकार, सवारे सिवाय कोई साथी, सिवाय परमात्मा कोई साथी नहीं। उसको तो भूल गए, और संसार आशा रखते ये हमारा ध्यान कर दे, ये कर दे, ये कर, क्या कर दे। खुद निहाल हो गई नहीं तुम्हारा कैसे कर देंगे। धनी आदमी देख कर कहते हैं ये हमारे वो निहाल कर देंगे, तो धनी आवे तो दरिद्र मिटती, हमारे दरिद्रता है वो की वो दरिद्र धनी के एकदम कोई फर्क नहीं। दरिद्र क्या है कि भक्त पर आवश्यकता है चीज नहीं मिलती, ऐसे ही धनी आदमियों की आवश्यकता है मिलती नहीं है, ये घटा ये घट है। हमें पूछो उनसे कि ये है हमारा नहीं हुआ, ये है हमारा नहीं हुआ, आवश्यकता है नहीं, ये क्यों होता है। दिखने में उसमें ज्यादा दिखता है, धन है संपत्ति है विभव है ऐसा दिखता है कुछ नहीं। आज मरे तो कुछ भी नहीं है, साथ साथ में कोई चीज चलने की नहीं, कोई साथ काम आने वाले नहीं, औरत होगा वो कोरा बहन अगर ये मेरे हैं ये मेरे हैं, कोई मेरा नहीं है। मन वाला शरीर भी यहीं रह जाता है और क्या साथ में जाता है, और वो दिन सबको आने वाला है पक्की बात है, जानते हैं पर मानते नहीं। अगर मान कर सावधान हो जाए तो कितना काम बढ़ जाए, अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित ही हित होगा। नहीं तो भाई कुछ नहीं है, सो पर तो दुख पा वही सिर धुन धुनी बसित आई काल है कर्म ही मिथ्या दूसरा की बात। तो भाई भगवान के भजन में लोगों उपकार करो सेवा करो, ये दो काम मनुष्य के लिए खास है, अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि से दूसरों का हित करना, सेवा करने सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, संसार के संबंध में सेवा करनी भगवान अपना है मान के भगवान को याद करना, ये दो काम दूसरे हरे नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, पशु पक्षी भी नहीं कर सकते, राक्षस भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं कर सकते, ये मनुष्य की पंक्ति आया है और मनुष्य स्वतंत्र है इसमें सब सब कोई पराधीन नहीं है ऐसी बात है। और अपने लोगों को बातें मिलती है, गीता है रामायण हमारे को मिला हुआ है, संतों की वाणी हमारी मिली हुई है, जो चीज चाहिए सामग्री सहायता क्या है, केवल आप खुद की रुचि न होना ही इसमें बाधा है। खुद की रुचि हो जाए तो सब सहायक, मित्र भी सहायक शत्रु भी सहायक उदासीन भी सहायक सब सहायक, ऐसा ही पार मार्ग रास्ता है। इस वास्ते जनो लग जाओ अच्युत स्मृति मात्र है, याद रखो हे मेरे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो वो सदा सहायता करने को तैयार है, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा कृपा करो नाथ कभी भूलू नहीं, तो भगवान कृपा करते हैं सब पर कृपा करते हैं। वो देखते नहीं भाई स्त्री है पुरुष है बूढ़ा है बालक है जवान है रोगी है निरोग है पढ़े लिखे है अपन है जो चाहे उसी में ये था माम प्रपद्यंत थे बजा गया कह रहे को बद सुनो भावनी बात मानव एक भक्ति करना था, जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर गुण सुधराई भक्ति ही नर सो ही कैसा बिंदर बारी देखे तैसा, सबको अपने के लिए साथी लगाने के प्यार करने के लिए भगवान हरदम तैयार, भगवान बुला रहे सबको क्यों संसार में पूर्ण चीज किसको मिली नहीं, धन मिल गया राज मिल गया वैभव मिल गया बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए पर कमी की कमी रहेगी, ये कमी क्या कहती है ये भगवान का आदेश है तुम इनमें मत फंसो ये तुम्हारी कमी मिटेगी नहीं, अरे हमारे पर आ जाओ तो कमी रहेगी नहीं किसी बात की कमी नहीं रहेगी सर्वथा पूर्ण होता हुआ किसी बात है। भाई सच्चे हृदय से लग जाओ सब स्वतंत्र है इसमें कोई पराधीन नहीं है, हमारे मन में पहले आती थी, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताओ जिससे मकर दे, क्या करे, कैसे करे, कहाँ जावे पता नहीं। पर आज ऐसी आप बात नहीं है, कोई बता रहा नहीं, ये बात है, सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, जानने की चाहना नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। जैसे कोई मदिरा पी ले और नशे में आ जाए, ऐसे नशे में आ जाए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या दशा होगी, कब कैसे होगा, एकदम शिवाजी भाई पूर्णम यथेत न पते धनु मृत्यु आव, जब तक मौत नहीं आवे तब तक सच्चे हृदय से लग जाओ, विषय संसार तो भगवान की प्राप्ति में विघ्न होगा तो भी स्वर्ग मिल जाएगा, जो वृक्ष में जाए थे, जो लोग चाहते हैं वो तो हमारे विघ्न में है, विघ्न विघ्न वृक्ष, भगवान ने बहुत अधिकार दिया है, बड़ी योग्यता दी है, बड़े अधिकार दिया है, बड़ा सुंदर मौका दिया है, शरीर का, सत्संग का, शास्त्रों का बड़ा सहारा बताया है, हम अगर हाँ में हाँ मिला तो हमें सब सहायता करने वाले, सब दुनिया सहायता करती है, केवल इधर लगने की जरूरत है, सामग्री मिल जाएगी, सब यही बात आती है, लद दे लदवा दे लद साथ दे, सहायता दे, ऐसी बात है, दूसरे काम को कौन सहायता देगा, धनी आदमी धन कमाने में बाधा बताए लोग सहायता नहीं देगा, अच्छे अच्छे विद्वान भी विद्वा पढ़े उसकी सहायता से बात करेंगे पहुंचेंगे, बहुत कम ऐसे विद्वान है दूसरे को विद्वान बनाना चाहे, ईर्ष्या होती है विद्वान नहीं बन जाएगा, और भगवान के भक्त तो भक्त बन जाए, सभी भक्त बन जाए, यदि उदारता सत्य होगी मन में सत्य स्वाभाविक, इस वास्ते बड़ा सुंदर मौका है, जो न तरे भव सागर है, नर समाज असपाए, ऐसा मौका पर सोकृत नंदक मंदवती आत्म हर गति जाए, समय है, मौका है, ये मानव जीवन का मौका है, करो तो काम हो जाएगा भाई, नहीं करो तो बीते रह जाओगे, साथी रे साथी तेरे सास चले हैं, क्यों कह रहा है अकेला, बहुत चले गए काम कर गए, दादू दावा दूर कर निर दावे दिन काट, कई कई सौदा करके या पंसारी के हाथ कई सौदा में चला गया, अपने भी करो भाई, नफा बात करो, नुकसान बात न जाओ, नजीब करते क्या है, नुकसान करते हैं, उल्टा काम करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कौट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाज देते हैं कि धन कमा लेंगे हो जाएगा, महान नरक हो जाएगा, मुफ्त में बड़े भयंकर भयंकर पाप करते हैं, जिनके किए मैंने आदमी काम चल सकता है, ऐसे पाप राजी राजी पैसा दे देगा, रुपए दे देगा, आश्चर्य बात है, इस वास्ते तेरे भाव में जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो मन बुहार, अपना कल्याण करो भाई, संसार चाहे सो करे, भोजन करते हो तो दूसरे को पूछते नहीं, फोन के तुम्हें भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया, किसी पूछे चट करने से, इस तरह से कल्याण करने में भी वे करते हैं नहीं, वे साधु करते हैं नहीं, गृहस्थी करते हैं नहीं, बूढ़ा करते, अरे भाई तेरू क्या मतलब है, तो अपना काम करना है, सब करे तो हमें करना है, कोई नहीं करती हमें तो करना है, ऐसे ही सब चलना है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, संतों ने किया है, करके देखा है, उन्होंने अपनी बात बताई है, धन कमा रहे बताएंगे नहीं, छिपाएंगे और बताते हैं, जैसे दुकानदार के अच्छा ग्रह कार्य राजी होते हैं, ऐसे संतों के पास में कोई अपना कल्याण चाहने वाला हो तो संत बड़े राजी होते, बड़े प्रसन्न होते हैं। बताओ कितनी बढ़िया बात है, बड़ा मौका सुंदर है भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।